Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Kur'an ve İslam programında birlikteyiz. Hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Sayın Yılmaz, dinin kaynağı olarak sadece Kur'an olduğunu, apaçık olan Kur'an'ın tefsiri için insanlar tarafından oluşturulmuş başka bir kaynağın kabul edilemeyeceğini, literatüre kütüb-i sidde olarak giren kitaplardan çok çarpıcı örnekler vererek Kur'an'a asla uygun olmadığını, bunların mutlaka sorgulanması gerektiğini açıklamıştı. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz diyorum bu arada sizlere de. Şöyle bir soruyla programımıza başlamak istiyoruz müsaadenizle. Daha önceki programlarda peygamberler ile ilgili olarak izleyenlerimizden gelen şu soruyu yönetmek istiyorum. Buyurun. Peygamberler gaybı bilebilir mi diye soruyor büyük bir ekseriyet. Evet. Bu konuda açıklamada bulunabilir misiniz? Şimdi peygamberler gaybı bilir mi noktası tabii Müslümanların üzerinde durması gereken önemli şeylerden biri. Ama daha önce ayetlerde çok belirttik. Gaybı bilen sadece Allah'tır. Evet. Allah'ın dışında hiç kimse gaybı bilmez. Evet. Peygamberler de bilmez. Ama Cenab-ı Hak bildiği gaybı elçilerinden bazılarına seçtiklerine, sevdiklerine gaybı bildirir. Allah bildirir. Tamam. Bu çarpıtıldı ve peygamberlerin de gaybı bildiği noktasında özellikle peygamberimize ait gaybı bilmesi yönüyle ilgili çok acayip iftiralar atıldı. Mucizeler ihdas edildi. Evet. Önce gayıp derken gayıp nedir? Yani bu noktayı bir belirlememiz lazım. Gayıp nedir? Şimdi gayıp sözcüğü sözlüklerde Arapçada şek, eksik bilgili, gizli, görünmeyen, belirsiz olarak ifade edilir. Lisan-ı Arap'ta bu böyledir. Şimdi gaybı anlatmak için gaybın karşıtı olan bir de şuhut vardır. Onunla birlikte gayıp konusunu inceleyecek olursak gaybı daha iyi anlarız. Zıt anlamlısında. Evet. Şimdi her şey zıttıyla daha iyi anlaşılır, daha iyi anlatılır. Şimdi bunun karşılığı, gaybın karşılığı şuhuttur. Şuhut, hani şahitlikten falan gelen anlamı aşikar olan demek. Şuhudun anlamı aşikar olan. Ve Kur'an-ı Kerim'de hani Cenab-ı Hakk'ı nitelirken onlarca ayette alimül gaybi ve şehadeti deriz. Allah gaybı bilir, şehadeti, şuhudu bilir. Anlamı açıkta olanları bilir, açıkta olmayanları da bilir. Böyle şey yaptığımız zaman gayb sözcüğünü şu sözcüklerle net olarak ifade edebiliriz. Evet. Vasıtalı ya da doğrudan duyu organları ile algılanamayan, insanın kendi kendine edinebileceği bilgilerle özellikleri kavranamayan, her türlü olay, nesne, mekan ve zamanı kapsayan bir şey. Yani insanın beş duyusunda göremediği, bilemediği bir, bu hem görünürde hem de zamansal olarak böyle. Evet. Mesela biz beş duyumuzla yarın ne olacağını, yarından sonra ne olacağını, öteki senelerde ne olacağını bilemiyoruz. Bilemeyiz. Ve biz buradayız. Bu duvarın arkasını gözümüzle göremiyoruz. Oradan da bize herhangi bir ses gelmediğine göre bizim için bu duvarın arkası kayıptır. Burada ne var, ne yok, ne oldu, ne olmakta şu an bilmiyoruz. Ama mesela dışarıya bir kamera konsa, bir vasıta konsa, orada kamera geleni gideni işte neler olduğunu bize gösterse, bu duvarın arkası bize kayıplıktan çıkar. Biliyoruz o zaman, görüyoruz çünkü. Evet. O zaman görüyoruz herhangi bir vasıtasıyla. Hatta şöyle söyleyeyim, araba kullanan bir adam için arka plan, arabanın arkası görünmez. Görünmez, kayıptır. Ama dikiz aynasını koyduğu zaman kayıplıktan çıkar. Çok güzel bir örnek, evet. O kayıplıktan çıkar. İşte kayıp beş duyuyla ve kendi bilgilerimizle göremediğimiz, bilemediğimiz şeyler. Hem zamanı kapsar hem de mekanı kapsar. Gelecek bizim için bir kayıptır. Geçmiş kitaplarını okumadıysak, tarihten katı belgelerle, o da bizim için bir kayıptır. Bilgi sahibi değilsek, değil mi? Tabii. Mesela tarih okumadık. Mesela tarih ne ile başlar diyoruz? Yazının icadı ile başlar. Yazı ne zaman icat edildi? İşte milattan önce 5000 sene evvel olduğunu kabul ediyoruz. 2000 sene de bu tarafa kabul edersek 7000 sene. 7000 senenin öncesi insanlık için kayıptır. Evet. Kayıptır. Şimdi yine belirli bir yerin kültürüne ait, tarihi vakalarına ait kayıtlar var ama ben bilmiyorum. O olaylar, o dönem benim için kayıptır. O konularla ilgili siz herhangi bir belge, kitap, vesika gördüyseniz, orayla ilgili bilgilendiyseniz, o dönem sizin için kayıp olmayabilir. Kayıplıktan çıkıyor o zaman. O kayıplıktan biliyoruz. Çıkıyor. Evet, evet. Kayıplıktan çıkıyor. Onun. Şimdi kayıp bu. Evet. Şimdi hem zamansal konusuyla hem de mekansal konusuyla dediğim gibi bilgimiz dışında, direkt bilgimiz, en direkt bilgimizin dışındaki olaylara kayıp diyoruz. Şimdi bu gelecek olayları kapsıyor, geçmiş olayları kapsıyor. Bir de arz ettiğim gibi buradayız ama bizim çevremizde ulaşamadığımız alanlardaki olayları hepsini kapsıyor. Onun için böyle bir kapsayıcı bilgi. Hem mesela biz, mesela şöyle anlatayım ben şimdi öyle. Bu masayı ben görüyorum. Masanın üstüne bakıyorum. Masanın altını görmüyorum. Masanın altında belki akrep var, yılan var. Görmediğim için orası benim için bir kayıptır. İşte kuşatıcı bilgi. Bunun içini, dışını, altını, üstünü, duvarın arkasını, geleceği, geçmişi, gaybı bilen Allah'tır. Ve onu da söyleyeyim, şehadeti gözüken, göz önündeki varlıkların tümünü de yine gören, bilen sadece Allah'tır. Yani bu demektir ki, ben burada şöyle arz edeceğim. Peygamber'e nispet edecek olursak gaybı. Tabii. Peygamberimiz geleceğe dair herhangi bir şey bilmezdi. Evet. geçmişe ait de herhangi bir şey bilmezdi. Duvarın arkasını da görmezdi. İnsan netice itibariyle. Evet. Yolda yürürken arkasında neler olup gittiğini de bilmezdi. Hı. O onun için gayipti. Evet. Ama işte orada çok enteresan. Şimdi evet. Kur'an-ı Kerim'de belki yüzlerce diyeyim. Yani belki yüzlerce ayet-i kerime vardır. Enam suresinin 59. ayetinde mesela ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Gaybın anahtarları Allah'ın nezdindedir. O gaybı kendisinden başka da kimse bilmez. Hatta ve ya'lem ma fil berri vel bahri. Karada, denizde ne varsa, karada, irili ufaklı, zerreden küreye ne varsa, denizde, okyanusların altında vesaire ne varsa, hepsini Allah bilir. Evet. Hatta yine devam ediyor ama ve ma teskutu min veragatin illa ya'lemuha. Bir yaprak bile düşmez ki Allah onu bilmemiş olsun. Allah onu da bilir. Ve la habbetin, bir tanecik düşse, zerrecik, fi zulümatil arzı, arzın karanlıklarında, en karanlık, burada karanlık, iç içe karanlıkları bile şey yapıyor. Karanlık içinde karanlık, karanlık içinde duvarın içerisine koyun, ışıksız bırakın. Mübalağa tarzında. Her şeyiyle ne olursa olsun, yüz binlerce karanlığın, perdenin ötesine, arkasında bile olsa Allah her düşen yaprağı, her düşen taneciği de bilir. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَبْسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابِ مُب۪ينٍ. Yaş kuru ne varsa onun ilmi kitabı mübinindedir. Şimdi bunun dışında burada Cenab-ı Haber ayet-i kerime haber kipiyle geldi. Normal bir cümle. Bize bilgi verdi. Ama Hud 23'te enteresan وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ. Semaların, gökyüzünün, uzay vesaire hepsinin ve yeryüzünün gaybı sadece Allah içindir. Bakın burada sadece diye hasır kasır geldi. Yani bir başkası da bilir, bir başkası da bundan anlayabilir gibi bir şey. Cenab-ı Hak buna fırsat vermedi. Şimdi bunun dışında yine Nahl 77'de de وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yine semaların, yani uzayların, galaksilerin vesairenin ve yeryüzünün gaybı sadece Allah'a aittir. Sadece olarak orada sadece şeyleri burada şeyler. Bu kadar net. Nemil 65'te yine bir bilgi verdirttirme peygamberimize verdirttiriliyor. Kul de ki لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ غَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ. De ki, gaybı göklerde ve yerde, yani görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Evet. Şimdi, kesinlikle yine Yunus, hani 20'de de var. Aynı ifadeleri görürüz. Şimdi peygamberler bilir mi gaybı? Evet, o noktasına konu gelir. Burada ben size önce bir şey ifade edeyim. Maide suresinin 109. ayetinde. Burada yevme yecmeullahu rusule feyekulu ma zevciptum galu la ilme lena inneke ente allamul guyub. Evet. Şimdi ahirette mahşerden bir estantene olarak burada bir sahne var. Orada Cenab-ı Hak elçileri toplayacağı gün, elçiler toplanacak, ümmetlerine tanıklık edecek. Siz görevinizi yaptınız mı? Onlar size nasıl davrandı? İyi yaptıklarına şahit misiniz? Kötü olanların da kötülüğüne şahit misiniz? Şimdi ahirette Allah, şimdiki mahkemelerdeki gibi gizli tanıklı vesaire falan ya, mahkeme kurmaz yani. Açık her şey. Orada her şey kula, başta kendisini, sonra çevresini, sonra elçilerini tanık eder. Hem iyiliğe hem de kötülüğe. İlk önce kendisini. Önce kendisi. Kendine itiraf ettirir. Organları, her şeyi zaten kayıt altında tutuyor. Hepsini dile getirir. İnsan kendi kendinin tanığıdır. Sonra arkadaşları, yakınları birbirlerine tanıklık ederler. Evet. Orada yalan söyleme, bilmem adam gayrına vesaire de olmadığına göre. Evet, böyle bir ortamda şimdi Allah elçileri toplar. Feyakul ve elçilere der ki, mâzâ ucibtüm. Evet, size verilen cevap nedir? Nasıl karşılık buldunuz ki verdiğiniz hizmetlerin karşılığında? Galu, elçiler orada, la ilmelena, bizim bilgimiz yok. Biz bazı şeyleri gördük ama biz geldikten sonra bunlar neler yaptı, neler etti, bütün hayatlarıyla ilgili bizim bir bilgimiz yok. İnneke ente allamul guyub, gayıpları en inceden inceye bilen sadece sensin. Yani biz bilmiyoruz. Ama sen biliyorsun. Biz ufak tefek şeylerin tanıyız ama sen en iyi bileni, bizim görmediğimizi, duymadığımızı, bunlar hakkında hepsini sen kendin biliyorsun. Onun için bizim böyle bir bilgimiz yoktur derler. Şimdi En'am suresinin 50. ayetinde yine peygamberimize atfen şey yapılmış bu ayet bu. Kul de ki la ekulu lekum indi hazainullah. De ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Böyle diyeceksin. Başka ne diyeceksin? Ve la alemul gaybe. Ben gaybı da bilmem diyeceksin. Gaybı da bilmiyorum. Toplum öyle tebliğ ediyor. Tabii yapacak. Peygamberin de topluma çıkıp aynı şeyi Nuh peygamberde, diğer peygamberlerde de var bu olay, bu ifade. Her birisi toplumun karşısına çıkıp ilk önce beni büyütmeyin. Beni beşerlik sıfatının üstüne götürmeyin. Ben gaybı bilmem. Ve la yekulu lekum inni melek. Ve de ki yine onlara, ben size demiyorum, ben bir meleğim de demiyorum. Evet. Melek falan da değilim. Öyleyse in ettebiu illa ma yuha ileyye. O zaman sen kimsin diyecek olurlarsa de ki ben sadece bana vahyoluna uyan biriyim. Bu kadar açık. Evet. Ben sadece bana vahyoluna uyuyum. Evet. Şimdi burada yine peygamberimize dedirttirilen, evet, emirler verdirttirilen bir ayet daha var. Araf 188. Burada Cenab-ı Hak emir veriyor peygamberimize. Toplumun karşısına çık, şöyle de. De ki, la emlikülün nefsi nef'an ve la zarra illa maşallah. Ben Allah'ımın meşiyetine bıraktıklarımın dışında ben kendime, kendi kendime ne iyilik yapabilirim ne de kötülük yapabilirim. Bak şimdi. Velev küntü e'alemül gaybe. Eğer ki ben gaybı bilen birisi olsaydım, bakın, lestekserzu minel hayır, hayırdan çok şeyler yapardım. Ne zaman öleceğimi, yarın ne olacağını bilseydim, evet, çok yararlı işler yapardım. Ekonomik olarak kendimi, da. Ekonomik olarak da. Yani bugün mesela yarın bilmem hani borsacıların mesela ne olacağını bilse, yağmurun ne olacağını bilse, doğru, bilmem falan filan. Çok şeyler yapardım ama öyle bir hünerim yok yani. Ayet. Onun için peygamberler de gaybı bilmezlerdi. Gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Peygamberler de bilmez. Şimdi hatta burada bir şey daha anlatayım. Peygamber de gaybı bilmezse bir başka ayet. Tevbe 101. Şimdi burada Cenab-ı Hak peygamberimizi haberdar ediyor, bilgilendiriyor. Ve mümmen havlekum minel a'râbu münafikûn. Şu çevrendeki saf Bedevi Araplar var ya, onlardan bazıları münafıklar. Senin çevrende mümin, Müslüman olarak gözüküp duruyorlar ya. Onların bir kısmı münafıklardır. Ve min ehlil medineti meradu alen nifagı. Yine Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar da var. Evet. Yani Bedevilerin dışında Medine'de yerleşik. Medine'de. Bunlar kim biliyor musun yani? Bizim bunlar sahabi-i kiram dediğimiz efendilerimiz var ya. O herifler yani. Hangisini tutarsanız yıldızlar tamam, gibi şimdi şeyler. İşte falan. Onlardan bir bölümü. Bak evet. Minmen diye min bazıyet ifade ediyor. Hepsi demek değil. Bir kısmı. Evet. Şimdi ayette minmen diye yazılır da o minmendir yani. Min tebhis ifade eder. Onların bir bölümü demek. Bir bölümü. Onlardan bir bölümü hem Medine'dekilerden hem bu yani göçebe olanlardan. Bedevilerden. Onlardan bir bölümü münafıktır. Bir bölümü de nifaka, münafıklığa iyice ikiyüzlü davranma alışmış insanlardır. İyi de la talemuhum. Sen onları bilmezsin. Peygamberimiz onları bile bilmiyor. Bilmiyor tabii. Bildirildi falan diye öyle şeyler. Yok kardeşim. Öyle mi? Şimdi şöyle. Bilmiyorsun. Sen onları bilmiyorsun. Nahnu na'lemuhum. Ayet bu. Evet. Biz onları biliyoruz. Biz. Senuazibuhum errateyni. Sümeyatü ila azabı. Biz onları iki kere azap edeceğiz. İşte burada iki kere azapta şu var. Bir nifakın azabı çekecekleri gibi. Bir de bu münafık herifler var ya. Evet. Acaba bir ayet gelir de bu münafığın birisi falandır, birisi filandır, birisi falan filan gibi. Böyle hep diken üstünde tutulur. İfşa edileceklerden. İfşa korkularından dolayı var ya. İfşa edilecekler de öyle korkular. Azap oluyor onlar için. O da bir azap tabii. Adam acaba bir ayet geldi de ya benim münafık olduğumu açıklayıverdim ki Allah korkuyor. Falan filan diyor. Korkuyla. Diken üstünde yattı adamlar. Tabii bir de cehennem azabı çekecekler. Onun için bunu unutmayalım. Çok Peygamberimiz de evet. Çevresinde, burnunun dibinde görüyor. Devamlı selamlaştırıyor. Ya Resulullah deyip bizim de atları sanları verilmediğinden dolayı sahabe-i kiram efendilerimiz dediğimiz adamlardan bir bölümü münafık. Efendim, ama evet. İman gizlidir. Gizlidir. İman kalpte olduğundan dolayı kalplerini şaklayıp bakma imkanımız da olmadığından dolayı onlar kimdi bilemiyoruz. Onu Resulullah da kesinlikle bilmiyordu. Tamam. İzninizle şöyle bir şey sorabilir miyim? Bu buyurun. Bazen hani Allah-u Teala ismen bildirmese de acaba onların niteliklerini bildirebiliyor. Mesela onlar seni alın selamlamadığı tarzı selamlarlar şeklinde bir ayet olması lazım. Şimdi onu Allah bildiriyor. Ya adamlar gelmişler peygambere yağ çekiyor. Gaz veriyorlar. Yani bir işaret mi acaba? Sen ağasın paşasın diyorlar. Resulullah Cenab-ı Hak orada uyarır. İşte uyarma. Bu gelene işte o bir grup. Grup. O bir grup yani. Onların isimlerini de bilmiyoruz. İsimlerini gene bilmiyoruz. Onların isimlerini yine bilmiyoruz. Dikkat onları, et. Cenab-ı Hak bunlara karşı hep onları uyardı. Tamam. Şimdi yani gaybı sadece Allah'ın bildiğine dair bunu onlarca ayet var. Ama şimdi burada demin bir şey dedim ki bunu Cin suresinin bir ayetinde göreceğiz inşallah. 26-27'de Cin suresinde. Şimdi bu ayetlere iyi dikkat edeceğiz şimdi. De ki o tehdit olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim onun için uzun bir süremi tanıyacak ben bilmiyorum. Şimdi hani bu kıyametle ilgili. Kıyametle ilgili. Bu kıyametle ilgili sorun başlıyor. Tehdit edildiğiniz Cenab-ı Hakk'ın kıyameti koparması, sizi cehenneme sokması veyahut da bu azgınlığınızdan dolayı dünyada cezalandırması yakın mı uzak mı ben bilmiyorum. Bak peygamber bilmiyor. Onun için gayb. Rabbim yani gaybı yani bütün görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilendir. O işleri Allah bilir. Ben bilmiyorum. Evet. Şimdi burada ve de elçilerden seçip hoşnut olduğu kişi hariç göstermediğine, duyurmadığına, sezdirmediğine, geçmişe geleceği hiçbir kimseyi bilgi sahibi yapmaz. Yapmaz zaten. Ha, şimdi bu ayette Allah'ın seçtiği, razı olduğu bazı elçileri, elçilerin hepsini değil bak, elçilerden bir bölümüne gaybı bildiriyor kardeşim. Buradan çıkıyor. Elçi evet. Bilmiyor. Tamam mı? Evet, tamam. Elçi bilmiyor. Ama Cenab-ı Hak elçilerinden seçti, bazılarına gaybı bildiriyor. Şimdi bu neyle oluyor? Vahiyle olur. Hah, bu yine vahiyle oluyor. Evet. Şimdi vahiyle oluyor. Şimdi Yusuf suresine bir bakıyoruz. Ve Kur'an'a genel olarak baktığımız zaman, sadece ben bir bu olayı tek bir şeyle bağlamayayım. Cenab-ı Hak Kur'an'da tarih öncesiyle ilgili, Nuh'la ilgili, Şuayb'le ilgili, Lut'la ilgili bilgiler var. Hatta tarih sonrası olmasına rağmen peygamber o kitapları okumadığından, İbrani kültürüne ilgi duymadığından dolayı okumadığı, kimseden dinlemediği bilgileri. Mesela bir Yusuf suresini ele alın yani. Çok güzel bir hikaye mi? Tamam. O gibi onu okuyoruz. Evet. Şimdi Yusuf suresindeki anlatılan Yusuf kıssası bizim peygamberimiz için gayb. Gayb. Tabii bilmez. Nereden şimdi bilir? Ömrümde zaten o sureyi mübarek okuduğu zaman, tebliğ ettiği zaman dostundan düşmanından hiçbir Allah kulu yahu sen bunu falan kitaptan okuduydun veyahut da falan Yahudi'den, Hristiyan'dan beraber toplantı yaptığın zaman onlardan dinlediydin demedi. Diyemedi. Şahitler onlar. Çünkü Peygamberimiz hakikaten o ayetler Yusuf suresi ininceye kadar kesinlikle evet. Bak, kesinlikle bilmediği bir konuydu. Ve bakın ve Yusuf suresinin Cenab-ı Hak Yusuf kıssasındaki o olayları, o detayları adamlar bak köpürte ya. Aylarca, senelerce sürecek filmler yapıyorlar değil mi? Evet, evet. O bilgiler Kur'an'dan gelen bilgiler ama bunu Peygamberimiz bilmiyordu bak. Bu bilgileri Peygamberimiz tebliğ etti. Vahiy ile öğrendi. Vahiy ile öğrendi, tebliğ etti. Bak şimdi çok enteresan. Bu kıssa biter. Yusuf kıssası bitince son ayeti şöyle bağlanır. 102. Yusuf 102. İşte bu naklettiğimiz kıssa. Sana vahyettiğimiz görmediğinin, duymadığının, bilmediğinin haberlerindendir. Sana vahyettiğimiz açıktan evet. Açığa. Evet. Ve böylece Cenab-ı Hak peygamberimizi onurlandırdı. Bu kıssayı Resulullah'a bildirdi. Yine aynı. Kasas suresinde Musa ile ilgili anlatılanlar var. Evet. Ali İmran suresinde Meryem ile İsa ile anlatılanlar var. Bütün bunların hepsinin sonunda Resulullah'a işte bu sana vahyettiğimiz gayıp haberlerindendir. Evet. Gayıp bilgileridir. Senin hiçbir zaman okumadığın, duymadığın bilgilerdi. Biz bunu böylece sana bildirdik der. Evet. Şimdi Resulullah böyle yani şeyini söyle, gayıp bilgisini Allah'ın kendisinden razı olduğu bir peygamber olması nedeniyle evet. Anlatabilir mi? Kesinlikle Allah'tan almakta, vahiden almaktadır. Ama kardeşim, şimdi bu böyle olmasına rağmen o Resulullah'a çok, ait çok var. Gaybı bildiğine dair özellikle çok. Yani vahiy dışı vahide olmayan gaybı bildiğine ait yüzlerce martaval uyduruldu. Evet. Şimdi bunlardan ben birkaçını burada böyle şey kitaplardan çok güzel yine oldu. Şey yapacağım ama bazen bunları naklederken de asabım geriliyor. Evet. Yani kusura bakmayın size yok. Öyle evet. Şey yapayım. Şimdi bir gün zevcesi Hafsa'ya Ebu Bekir ile baban ümmetimin idaresini ellerine alacaklardır buyurdu. Bu sözle Ebu Bekir'in ve Hafsa'nın babası Ömer'in halife olacaklarını müjdeledi. Buyurun. Saltanat hırsı nasıl insanları bu şekilde şimdi, bu nedir? Evet. Sonra da. Resulullah vefat ettiği zaman evet. Cenab-ı Hakk'ın emanet ehline verilmelidir. Ayet. Emri gereği. Ve ehline emanet verecek olan, yani yeni kendilerine devlet başkanı seçmekle mükellef olan Müslüman ümmetin tümü olmasına rağmen, kadınıyla erkeğiyle. Evet, o toplumun tümü seçecek. Bu işte sorumluydu. Ama Beni Saide'nin bahçesinde bir konsey oluşup, bir junta kurulup, anlatabildim mi? Ümmetin kadınlarını, etraftakilerini hiç dikkate almadan bir junta tarafından devlet başkanlığı seçimini meşru göstermiş olmak için Resulullah'a bu iftira atılmıştır. Ölür ölmez onu, bu iftirayla başlıyorlar. Evet. Evet tabii orada daha başka şeyler de var ya ben evet. Sadece bunlardan gideyim. Şimdi İstanbul'un fethi ile ilgili de bir şey vardı. O konuda da mesela değil mi? O yine da aynı şey. Hani bak mi? Şunu söyleyeyim ben. Kur'an-ı Kerim'de geleceğe dair evet. Se harfiyle, sefa harfiyle yüzlerce olay anlatılmıştır. Ayettir bu. Ayet tabii ki. Mesela Rumların Bizanslarının yenileceği. O açık. O şu olacak, bu olacak gibi şeyler vardır. Ama mesela şöyle düşün. Evet. Orada. Bu Yezid'in İstanbul seferini meşrulaştırmak için peygamber gaybı bilecek. Şimdi bak manzaraya bak. Bu amaçla. Tabii canım. Öyle mi? Tabii. İstanbul seferini meşrulaştırmak tabii. için. Tabii. Şimdi Yezid'i lanetten, milleti tiksindirmekten kurtarmak için. Şimdi şöyle anlatayım ben sana. Tamam. Ben orijinaliyle vereyim size. Madem ben onu es geçecektim ama evet. hiç gereği de yoktu. Çok konuşuluyordu o bakımdan. Ama şimdi. Letüftehannel Konstantiniyye. وَلَنِيَمَ الْاَمْيُرُ اَمْيُرُهَا وَلَنِيَمَ الْاَيْسُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Evet. İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel bir emirdir. Ha. Ona katılan asker de ne güzel askerdir. Emir. Ha? Emir kim? İstanbul'u fethetmeye gelen emir kim kardeşim? Ordu düzüp de İstanbul'u fethedeceğim diye yola çıkan herif tamam. kim? Emir. Kendisini gösteriyor. Yezid. Kendisini emir olarak. Bu rivayetlerde oldu. Anlatabildim mi? Şam saraylarında uyduruldu. Bunun peygamber İstanbul'un fethedileceğini bildi falan filan. Öyle bir olay yok ki bunun. Fatih Sultan peygamberle bir alakası yok. Bunun Fatih'e bilmem şey yapmanın da bir alakası yok. Evet. Anlatabildim mi? Eğer ki peygamber yarın şu olacak. Mesela Setefsar-ı Kuvul Ümmeti. Aleyhisselam Sebam-ı Sebi'den şubetendi. Ümmetinin 72 fırkaya ayrılacağını şey yapıyor. Çok ne bilmiş ki ya? Öyle şey mi olur? Evet. Evet. Yani birisi. Yarın ne olacağını bilmeyen bir peygamber. Şimdi hatta şöyle bir şey anlatayım ben burada da. Önce biraz daha şey yapıp biraz maddelere değineceğim. Evet. Geçen sohbetin birinde Kütüb-ü Sitte hani şey yaptık da. Evet. Bir ara dedim ki. Bak bir ara dedim ki. Ya Kütüb-ü Sitte böyle ama hepsi de böyle değil dedim. Hatırlıyor musunuz? Evet öyle demiştiniz. İçerisinde adam gibi rivayetler de var. Kur'an'a uyumlu olanlar da var. Tarihi bir belge olarak. Evet. Evet. Öyle bir örnek vereceğim. Konuyla bağlantılı. Çünkü kitaplarımla bu konuyu yazdıydım da. Şimdi Buhari'nin Megazi kitabının 49 nolu rivayeti. Kütüb-ü Sitte'den Sahih-i Buhari, Megazi kitabı rivayet 49. Bir olay var şimdi. Muaviz kızı Rubey'i şöyle demiştir, anlatıyor bir olayı. Ben gelin olduğum gün kuşluk vaktinde peygamber evlenme törenime geldi. Ve senin oturduğun gibi döşeğimin üzerine oturdu. O sırada bir takım kızlar def çalıp Bedir'de şehit olan babalarını övüyorlardı. İşte bu Arap gelenlerine göre bir düğünün düğün. şeyi var, sahnesi var. Hmm. Bu düğüne peygamberimize teşrif etmişler. Hmm. Ve gelmiş düğün evinde, oraya bir sedire o da oturmuş. Evet. Ve o oturduğu zaman kızlar da hani tefçi alıp eğleniyorlarmış. Şiirler söylüyorlar, kasideler söylüyorlar. Böyle babalarını övüyorlarmış. Bakın şimdi kızlardan birisi, çok enteresan, iyi dikkat edeceğiniz nokta da bu. İçimizde bir peygamber vardır ki o yarın ne olacağını bilir dedi. Allah Allah. Evet. Kızlardan birisi orada böyle patlamış. İçimizde bir peygamber var, gaybı biliyor, gelecek, yarın ne olacağını bilir dedi. Övüyor güya. Evet, evet. Bunun üzerine peygamber öyle söyleme. Söylemek de olduğun şeyleri söyle. Öyle halt etme. Sen kendi şiirini, şarkını, türkünü söylemeye devam et. Evet. Açıktan açığa benim... Peygamber sağlığında kendisine böyle kaybedebilir, geleceğini de bilir iddiasında bulunan birisini azarlamıştır. Ve böyle bir şeyi söylemesine engel olmuştur. Kendisi önlüyor zaten bu şeyleri. Evet, kendisi bunları evet. Şey yapmıştır. Şimdi ama peygamberimize şimdi bir başka bir noktaya daha değineyim de sonra bu tadatı yapıvereyim ben size. Evet. Süremiz de kısaldı, isterseniz onu çok kısa bir toparlayalım. İyi olur. Ara vermek zorunda. Şimdi peygamberimiz hayatı boyunca mesela savaşlara katıldığı zaman adamın birisi kendisine okunu çevirmiş. Ok atıyor ama görmüyor. Gaybı bilse o okçuyu görürdü. Ha, güzel. Tamam mı? Peygamberimiz yıllar yılı devlet reisliği yaptığı dönemde de her ilçede ve Mekke'de özellikle casuslar kullanıyordu. Bilseydi casus kullanmazdı o zaman, değil mi? Eğer ki gaybı bilsem yani Yesrib'de o gün için veyahut da Mekke'de dışarıdaki yerlerde kim ne yaptığını bilse casus kullanmaz. O meşru bir şey. Yani gayet tabii. Bakalım meşru tabii da ki. Yani neden bilmiyorum. Şimdi eğer ki şimdi bugün bir ülkeler diyorum. Evet. Öyle bir şey olsa hiç casus kullanmaların bir anlamı yok yani. Tabii ki. Öyle evet. Bir şey de olmaz. Yani. Peygamber bunu bilse zaten kendisi bu müesseseyi kurmaz. Öyle bir evet. Casus sistemini kurmazdı. Şimdi bunun evet. Ötesinde, şimdi bak bunun ötesinde İslam tarihinde çok yeri, önemi olan bir şey vardı. Neydi o? İfk olayı. İfk, evet. Ayşe Valide'ye iftira atılmıştı, zina yaptı diye. Evet. Ama peygamberimizin kesin bilgisi olmadığından, gaybı da bilmediğinden dolayı sustu. Ya işte. Değil mi? Ta ki vahiy gelip de Ayşe temizdir denilinceye kadar herhangi bir şey yapma evet. Durumuna bulunmadı. Gaybı bilseydi öyle bir şey olmadığını ilan ederdi. Şey yapmazdı değil mi? Vahiy gelinceye şimdi, kadar o şey gayb kaldı. Medine'de bir bölüm şeyler, ya biz bu mescide değil, şurada ikinci bir mescid kuralım dediler. Mescid-i Dırar. Mescid-i Dırar. Ha, evet. Ama peygamber önceden kurun yani bir mahsuru yok dedi ama onun ne niyetle kurulduğunu, yapıldığını evet. Şey yapmıyorlardı. Değil mi? Evet. Onu o da Allah'la bildirdi. Allah eğer bildirdi. Bir şey de onu şey yapardı. Vahiy ile bildirdi. Evet. Herhalde. Efendim, kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Evet. Sayın seyircilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam ediniz. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere, başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz Sayın Yılmaz. Buyurun efendim. Evet. Şimdi yine aynı Peygamberimizin hayatındaki bazı şeylere bakıyoruz. Evet. Peygamberimiz daha önce ilk tanıttığımız zaman da bahsettiydik. Mahkemelerinde hakimliğini yapardı. Ve çeşitli davalar Resulullah'a önüne geliyordu. Resulullah da ne yapardı? Her iki tarafta şahitlerini getirsin buyurur. Evet, şahitlerle ispat edilecek. Evet. Peygamber gaybı bilseydi ne gerek vardı? Şahitleri getirtirir miydi? Otururdu, ha sen saklıyorsun ama şunu yaptın şöyle, evet. Şunu sen bunu yaptın böyle falan filan der. Hiç şahide gerek falan çok yapmazdı. Çok çarpıcı yani. Örnek bu gerçekten, evet. Ha. Doğru. Hatta evet. Daha enteresanı var. Tahrim suresinin 3. ayetinde Kur'an'la var olan bir şey. Biliyorsunuz peygamberimizin eşleri kıskançlık nedeniyle evet. Resulullah'a bir entrika kurarlar. Evet. Ama bunu bilmez Resulullah. Bunu da vahiyle öğrenecek. Bunu Allah bildirdi diyor bunu değil Allah mi? Bildirdi. Hmm. Bunu Allah bildirdi. Tamam mı? Çok güzel. Onu öyle Allah bildirdi. Çok açık. İkincisi, yine demin hani siz bahsetmiştiniz ya, münafıklar geldi. Yine aha. Deminki ayette Resulullah'ın çevresinde bir sürü insan vardı. Bunlar doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bunu Peygamberimiz bilmiyordu. Deminki bahsettiydik bunu ayeti, hı-hı, münafıkları, çevresindekileri. Geldikleri zaman şöyle sen ağasın, paşasın diyorlardı ama kalpleri o Peygamberimizin gayıptı. Bunlar samimi miydi, değil miydi? Bilemez. Bunu bilemiyordu. Onun için de Cenab-ı Hak bunları kendisine vahiy ile bildirdi. Onların yalancılıklarını. Yalancılıklarını. Evet. Evet. Resulullah çok bildirdi. Güzel. İşte şimdi Resulullah'ın gaybı bildiğine dair yapılan iddiaların tümü. Evet. Bakın. Tümü. Tümü. Evet. Gayri İslami olan, İslam'a sığmayan, Kur'an'dan onay almayan Müslümanların tarihindeki idarecilerine meşruiyet kazandırmak için uydurulmuş şeylerdir. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Sırf kendi şeylerini meşruiyet, evet, sağlamak, evet, için. Evet. Evet, bu konuda şimdi, evet. Mesela Resulullah, bak şimdi birkaç madde böyle şey yaparak biraz olayı canlı tutayım. Vefat ederken kızı Fatıma'ya akrabam arasında bana evvela kavuşan sen olacaksın. Ölmesi için. 6 ay sonra Fatıma vefat etti. Akrabasından ondan evvel kimse vefat etmedi. Böylece Resulullah kızı Fatıma'nın ne zaman öleceğini bilmiş. Ya işte. Eceli ancak Allah bilir oysa ki. Eceli de Allah bilir. Ölümün, bak şimdi bu kesin hani şeyde Lokman suresinin son ayetinde ölümün nerede, ne zaman, nasıl olacağı Allah'a ait bir olaydır. Tabii kesin. Allah'ın bildiği bir olaydır. Onun dışında bilmez. Ama şimdi Fatıma'nın ölümü, bu çok dikkat çekicidir. Hmm. Bak Fatıma'nın ölümü. Fatıma ne zaman öldü? 6 ay sonra biliyoruz. 6 ay sonra. Neden öldü? Kanser mi oldu? Ülser mi oldu? Tabii bilmiyoruz. Ne diye bilmiyorsunuz ki? Resulullah'ın naaşı ortada, daha cenazesi kaldırılmadan iktidar hırsına ve peşine düşen insanlar Resulullah'ın o biricik kızını hamile halinde Beni Sakife deyinde kapısında dayak değnek dövdüler, öldürdüler. Aman onun aman. Acısıyla, onun yarasıyla öldü. Öyle mi? Evet. Ama İşte Fatıma, işte şundan öldü. Öldüren de Halife Ömer'in adamı. Anladın mı? O döven de o. Ve tarihçiler Fatıma'nın öldüğü zaman hala o yediği dayağın yarası, beresi vardı, üzerindeydi diye nakil ederler. Bunu normal, yani Şii tarihçiler falan değil yani. Evet. Bu tarihi belgeler. Ama Fatiha'nın eceli, Fatma'nın eceli böyleymiş, ölecekmiş. Resulullah bunu zaten biliyordu ya. Yani onu meşrulaştırmak, onu için meşrulaştırmak, bu olayı. O tarafın şeyini kırmak için böyle burada Fatıma. Allah Allah. Şimdi yine birisine Kays bin Şemmas'a güzel olarak yaşarsın, şehit olarak ölürsün buyurdu. Ebu Bekir halife iken Yemame'de Müseylemetül Kezzab ile yapılan muharebede şehit oldu diyor. Birisinin de önüne şey yapıyor. Şimdi ümmetinden çok kimselerin denizden gazaya gideceklerini ve sahabeden olan Ümmü Hiram'ın o gazada bulunacağını haber verdi. Osman halife iken Müslümanlar gemiler ile Kıbrıs adasına gidip harp ettiler. O hanım da beraberiydi. Orada şehit oldu. Yine burada nedir? İstanbul'u fethi için özellikle deniz seferi. Deniz aşırı bir sefer. Evet. Bunu bildirecek. Ve burada ne de Halife Osman'a yaptıklarını, ettiklerini bir meşruiyet, onu gözde büyütebilme. Çok yazık. Şimdi 38 numara, bu çok maddeli de ben buradan. Bir gün kendi zevcelerinden birinin halifeye karşı isyan edeceğini haber verdi. Öf, ben neler biliyorum. Allah. Ayşe bu söze gülünce, ya Hümeyra, şimdi Hümeyra Ayşe validene lakapmış koya. Hümeyra sarışın demek. Ve hadis bilginlerinin tümünün ittifakıyla Resulullah'ın dilinden çıkmış Ayşe'ye karşı Hümeyralı ifadelerin hepsinin de uydurma olduğu müseccel. Bütün tarih, yani böyle hadis kitaplarının hepsinde de var bu zaten. Şimdi bu gülünce, ya Hümeyra bu sözümü unutma. Bu kadın sen olmayasın buyurdu. Sonra Ali'ye dönüp bunun işi senin eline düşerse kendisine yumuşak davran dedi. 30 sene sonra Ayşe Ali ile harp etti ve ona esir düştü. Ali onu ikram ve ihtiramla Basra'dan Medine'ye gönderdi. Görüyor musun? Bu Cemel vakasında anlatabildim mi? Onlara bir meşruiyet kazandırması, bu olayın böyle olması gerektiğini Resulullah'a bağlama yöntemi. Yine bir sinsilik yine var. Burada yine sinsilik var. Şimdi sıkı dur. Muaviye'ye, o herife, bir gün ümmetimin üzerine hakim olursan iyilik yapanlara mükafat et. Kötülük edenleri de affeyle buyurdu. Muaviye Osman zamanında Şam'da 20 senelik valilik, sonra 20 senede halifelik yaptı. Evet. Ve Müslümanlığı bu hale soktu. Saltanatı oluşturdu orada. Evet. Ama meşruiyeti kimden alıyor? Peygamberimizden. Peygamber alıyor. Bunu biliyor ya. Görüyor musun? Ya. Böyle olacağını biliyor yani. Haşa. Yine bir gün, hangi günse tabi, Muaviye hiç mağlup olmaz buyurdu. Allah Allah. Ama bak, arkasını dinle. Ali, Sıffın muharebesinde bu hadisi işitince, eğer önceden işitseydim Muaviye ile harp etmezdim dedi. Hazreti Ali özellikle peygamberimizin çocuklarına beri yanında yetiştiği bir kimse değil mi? Tamam da o duymamış lazım. Yani. O duymamış. Böyle ne dinledim zaten diyemez peygamber yani de. Yani. Olacak şey de mesela. Şey değil yani, yani. Ne kadar sakat. Gördün mü? Evet. Burada Muaviye'yi göklere çıkaracak. Evet. Ali de ondan özür dileyecek. Hata ettiğini şey yapacak. Bir nispet. Ya bunlar şey kitabı ya. Söyle. Sünni kitaplar, camilerin önünde vesaire zaten şeylerdeki evet. Yazan yani şeyler. Bir İsrailiyat kaynaklı falan değil. Direkt olarak yok, bizim sünni kaynaklarımız gibi. Şimdi 42 numara. Kızı Fatıma'nın oğlu Hasan için bu oğlum çok hayırlıdır. Allahü Teala Müslümanlardan iki büyük ordunun sulh olmasına bunu sebep yapacaktır buyurdu. Büyük bir ordu ile Muaviye'ye karşı harp edeceği zaman fitneyi önlemek, Müslümanların kanının dökülmemesi için hakkı olan halifeliği Muaviye'ye teslim etti. Gene meşruiyet sağlamak amacıyla evet, çok açık evet. Yani. Hakkı öyle olan, hak onunmuş da Muaviye'ye vermiş. Evet. Tabii yarabbim. Yazıklar olsun. O zaman burada ne gelecek biliyor musun? Sen bugün Muaviye gasp etti diyemeyeceksin ki. Tabii. Ulan sen kim oluyorsun ki? Peygamberin torunun gönüllü olarak verdiği bir makamı sen bugün onu gasp etti şu diyebilir misin yani? Evet. Sındıklıkla suçlarlar o zaman hemen size. He. 43. Allah'ım yarabbim. Abdullah bin Zübeyir Resulullah'ın hacamet edilirken çıkan kanını içti. Bunu görünce insanlardan senin başına neler gelecek biliyor musun? Senden de diye bir şeyler evet. işte yine böyle rezilliğin kan içmeyi kan halbuki haram bir şey yani oraya nasıl içilecek yani olacak şey ya bu. Kardeşim kanın mesela. İçilmesini yenilmesini Allah haram ediyor. Bunların Allah'la ne alakası var? Çıldırır yani. Kur'an'la ne alakası var? Anlatabildim mi? Rivayetler işte orada o demiş, burada bu demiş. İşte peygamber gaybı bunu bilir diye evet. kendi gayrimeşru İslam dışı ilkelerinin tümüne bir meşruiyet kazandırmak için bunları ortaya atmışlar ya. Yazıklar olsun. Onun için biz özetleyelim. Gaybı Allah bilir. Allah'ın dışında kimse gaybı bilmez. Peygamberler de bilmez. Evet. Ama ancak vahiy etme yoluyla elçilerinden belirli seçtiği, sevdiği, anlatayım mı? Evet. Kendisinin razı olduğu kimselere gaybı bildirir. Onu vahiy ile örneklemeleri bildirir. O da vahiy ile bildirir. Peygamberimizin geleceğe dair bildikleri şeyler varsa evet. onlar Kur'an'dadır. Rum suresinde olduğu Rum'da gibi. Rum'da anlatıldığı gibi odur. Onun dışında peygambere şu olacak, bu olacak, yarın şu olacak, bu olacak dedi. Ne kadar şey varsa hepsi yalan. Külliyen peygambere atfedilmiş yalanlardır. Evet. Yani maksatlı. Peygamber yalan söylemedi. Peygamberin evet. adı kullanılarak uydurmuş yalanlar. Maksatlı yalanlar, evet. Evet. Şimdi diğer soruyu evet. kısaca... Bir sorumuz daha var, ona başlayalım isterseniz. Buyurun. İzleyenlerimizden Rize'den Naci Cephe Beyefendi ve Denizli'den Zafer Dündar, Şura Suresi 23. ayetindeki Ehl-i Beyt'in sevilmesi şeklinde meallerde yazılmış bulunan ifade, elçilerin ifa ettikleri görevden dolayı ücret istemeleri ilkesiyle nasıl bağdaştırılabilir diyor. Yani peygamberimiz... Bağdaşmaz kardeşim, bağdaşmaz. Evet. Şimdi bunun bir şeyi var, alakası var. Resulullah ilk göreve başladığı zamanda da ücret istemeyeceği, istememesi lazım geldiği yönünde Resulullah'a uyarılar geldi. Bunun dışında Kur'an'a baktığımız zaman bütün peygamberlerin tebliğatlarının neticesinde bak tebliğatlarını kesinlikle bir ücret almazlar, isteyemezler. Açık ayetler para var. Olarak da isteyemezler. Sevgi olarak da isteyemezler. Yardım olarak da isteyemezler. Bu memnudur. Bu yasaktır. Peygamberlere yasaklanmıştır. Evet. Peygamberler ücret almazlar. Alamazlar. Kendilerine de etrafına da ne yapar? Peygamberler ceplerinden harcarlar arkadaş. Peygamberler ceplerinden harcarlar. Evet. Nasıl? Şöyle hatırlayayım. Kur'an'a bakın. Musa peygamber Medyen'e gitmiş, Medyen'de zenginleşmiş, oradan giderken daha da vahiy geldiği zaman Cenab-ı Hak fa'lâne aleyh demiş. Malınları çıkar, yani malı, mülkü, avradı burada bırak, hizmete koş demiş. İbrahim peygamber 10 binlerce davarın, sığırın sahibi olmuş, bırak inni zâhibün ilâ rabbi demiş. Tebligata çık. Evet tebligata, ben Allah'a gidiyorum, hepsi sizin olsun demiş, yoluna gitmiş. İsa peygamber... Kumran'da gelmiş, İskenderiye'de doktorluk öğrenmiş, cilt doktoru olmuş, göz doktoru olmuş, psikiyatrist olmuş, gıda mühendisi olmuş. Kuru tuzu bir adamken Cenab-ı Hak doğru Filistin'e, orada körler var, açlar var, susuzlar var demiş. Hepsini bırakmış, hepsini harcamak için oraya gitmiş. Peygamberlerin görevi vermektir. Peygamberler almaz. Ama bak şimdi, bunu yüzlerce ayette her peygamberin ağzından ve ma eselukum min ecrin in ecriye illa alallah. Ben sizden ücret istemem. Ücretim Allah'a aittir evet. dedirttirilir. Evet. Şimdi bu şeydeki söyleyin. Bunun maksadı ne o zaman? Bunu evet, Şura gereken, suresindeki ha. ayete gelince. Ha. Şimdi Şura suresindeki ayette şöyle bir ifade var. Estağfurullah. Kul la eselukum aleyhi ecran illel mevettete fil gurba. Ben yakınlıkta sevgiden başka sizden hiçbir şey istemiyorum. Yakınlıkta sevgi. Yakınlıkta sevgi. Ayetteki ifade bu. Bu çoğu zaman bazıları Ehl-i Beyt'imi seveceksiniz, yakınlarımı seveceksiniz vesaire gibi çarpıtıldı. Öyle anlaşıldı. Ama evet. unutulan bir şey vardı kardeşim bak iyi dinleyin. Evet. Bu de ki diye peygamberin muhatap olacağı kimseler biz Müslümanlar değil. Biz Ehl-i Beyt'i de severiz. Peygamberimizi de severiz. Anlatabildim mi? Peygamberin Mevettete fil gurba diye muhatap olduğu insanlar müşrikler. Onlara hitap eden. Onlara hitap eden. Peygamber müşriklere gel de benim ehli beytimi sev der mi? Saçma olur zaten. Öyle saçma saçma şey. Değil. Saçmanın saçması. Niye sevsin zaten düşman? Bu ayeti anlamanın bakın birinci yolu bu ifadenin müteşabihinin, müteradifinin geçmiş olduğu Furkan suresinin 56 ve 57. ayetleridir. Bakın bunu not alın. Orada Cenab-ı Hak ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira der. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin. Ben bu peygamberlik görevime karşı bir ecir istemem. İlla men şaa en yettekize ila rabbihi sebila. Ben burada bu çalışmalarımın sonucunda Rabbine yol bulacak, yol bulmak isteyen, Rabbine kavuşmak isteyen, Rabbinin rızasını kazanmayacak insanlar istiyorum diyor. Yakınlıktaki sevgin açılı mı burada? Şimdi kökü bu. Bu daha fazla, daha sonra bak. La eselukum aleyhi ecren illel meveddete fil gurba. Biz burada ikinci bir nokta geliyor. Eğer ki benim bu tebliğim karşısında, uyarılarım karşısında, görevim karşısında siz Allah'a giden insan olur, Müslüman olursanız bizim kardeşimiz olursunuz. Sizi severiz. Olay bu kadar. Arada kardeşlik sevgisi oluşur. Benim kazancım da bu sevgi olur. Çok güzel bir açıklama oldu bu. Yani bizler sizi sever oluruz. Biz de şu anda hasımız, hasımsınız. O zaman kardeşimiz olursunuz. Bir yakınlığımız doğar. Kavgı bu yakınlıktan olmaz. Dolayı da biz de sizleri sever sayarız. Bu mesaj veriliyor. Bu da benim kazancım olur diyor ya. İnsanlar ölmez, evet, kavgı yani, gürültü yani, olmaz, güzel, huzur. Bak, bu bir sevinç, bir mutluluk. Ben bundan mutluluk duyacağım diyor. Okay. Müslüman kardeşim olacaksınız. Ben bunu istiyorum. Benim Müslüman kardeşim olmanızı istiyorum. Ne kadar İşin ters anlaştırılıyor, yani. Ne kadar ters anlaştırılıyor bunlar özellikle. Yani. Evet. Ayetlerin özü bu. Onun için önce Furkan 56-57, daha sonra da Şura 23'ü okumalıyız. İlk önce Furkan soru Şura 23 birlikte okunursa. Çünkü inişte de öyle. Evet. Bu inişi karıştıracak olursak hükümet karışır işte. Evet, evet. Tamam mı? Hükümet öyle karışır yani. Evet. Onun için önce Kur'an'ın inişine göre Furkan 56-57, sonradan Şura 23. Bu yakınlıktaki sevgiyi tabii ki başka şeylerle demek açıyorlardı. Hani Ehl-i Beyt'in sevilmesi şeklinde mecburiymiş gibisine. Böyle hadis, bir şey yok kardeşim. Hadislerden mi kanıtlanıyor bu şey? Bu ücret istemek olur. Yani rivayetler kimse tesiriyle. Kimse kimsenin yakınını, akrabasını tabii sevmek mecbur değil. Evet. Ama unutmayın. Ayetindeki muhatap sizden istemiyorum diye muhatap olanlar müşrikler. Müşriklerin şeysi. Müşriklere sen ise inanıyorsun ama gel benim Ehl-i Beyt'imi sev. Bana yardım mantıksız, olur mu öyle şey? Yani, mantıksız bir şey. Peygamberimiz mantıksız bir şey söyler mi öyle? Yani evet. Allah-u Teala öyle şey söyletirir mi? Evet. Efendim süremiz de çok kısaldı. Onu bir sorularımızı şimdi bırakmış olalım. Bundan sonraki programımızda inşallah daha başka bir konulara gireriz. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz efendim.